dio, dio, dio, lela. Na moni pasio, mama, mama. Mama tayo kei, moko le zali yo kole la nana goto di. Doli na pesa kiyo, otala kinga iseko papa dia e. Opika kapende o, onchaka molende o. Yale la die, naninga bako siyo kole la te. Mama tayo kei, moko le zali yo kole la nana goto di. Dolina pesa kiyo, otala kinga iseko pamba dia e, opika kapende o, ochaka molende o. Yale la die, maninga bako siyo kole la te. Mata yo kei, moko le zali yo kole la nana goto di. Doli na pesa kiyo, otala kinga iseko pamba dia e. Opika kapende o, ochaka molende o. Yale lo die, maninga bako siyo kole la te. Dio, dio, dio, dio, lela, na moli pasio mawa. Dio, dio, dio, dio, lela. Namoni pasio bawa Nalandi baninga yeye Nasamu koto mawa Nalandi baninga yeye Namoni pasi mama mawa Dio dio dio dio lela Namoni pasio bawa Dio dio dio dio lela Namoni pasio bawa Mama mawa Dio dio dio dio lela Na moni pasio mawa Dio dio dio dio lela